حضور زید کا کہنا ہے کہ آپ کے جوابات سے تو ایسا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی والے اسلامی بہنوں کو چار دیواری میں بٹھا دینا چاہتے ہیں. اس میں دعوت اسلامی والوں کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں، دعوت اسلامی کے کسی امیر کے نہیں، ہم سب کے رب قدیر جل جلالہ کے اس ارشاد حقیقت بنیاد پر غور فرما لیجیے. چنانچہ سورت الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کے لیے پردگی. دیکھا آپ نے، عورت کے لیے چادر اور چار دیواری کا مشورہ کسی دعوت اسلامی والے کا نہیں، یہ تو ہم سب کے پالنے والے رب مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے. ام المؤمنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا حج کا فرض ادا کر چکی تھی. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوبارہ حج کے لیے عرض کیا گیا تو فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے. جہاں تک فرض حج کا تعلق ہے، الحمدللہ میں ادا کر چکی ہوں، خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا. راوی فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخر وقت تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نہ نکلی. جو بار بار اس ٹائم عمرے کے لیے بھاگتی جاتی ہے نا، وہ اس پر غور کریں. اور آج کل خدا کی قسم اتنی بے پردگی ہے، شاید کوئی صاحب کرامت ولیہ ہو اور عمرہ کرنے اس دور میں جائے یا نفلی حج کرنے جائے اور اپنا پردہ سنبھال لے تو کہہ نہیں سکتے. باقی غیر ولیہ اور اس دور میں اپنے پردے کو سنبھال کر عمرہ کر لے تو میری سمجھے کہ میں صراحتاً منع نہیں کر رہا کہ حج یا عمرہ، نفلی حج یا عمرہ کے لیے نہ جائے. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ صرف سمجھداروں کو کہنا چاہتا ہوں. جو سمجھدار ہیں وہ العاقل تکفیہ الاشارت، یہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، باقی جو نہ سمجھے ان کو تو کتنا بھی سر ٹکراؤ سر اپنا ہی کھٹتا ہے، وہ اپنی تعویل نکال ہی لیتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.